प्यारी, मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी, मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी। सोने का पिंजरा ओ शहजादी, मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी। शहजादी, मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी। ना कोई दीवाना, मैं तुझ पे नहीं मरने वाला, मैं हूँ बड़ा सयाना। गली गली में फिरता है तू क्यों बनके बंजारा, आ मेरे दिल में बस जा मेरे आशिक आवारा, आ मेरे दिल में बस जा मेरे। सोने का पिंजरा ओ शहजादी, मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी, मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी।